Des de que han reformat aquesta avinguda de Pla de Barris em sento molt segura, tot i que hi ha trams de carrer que són un mur i llavors prefereixo creuar de vorera. I no entenc per què posen els fanals il·luminant a la carretera en comptes de les voreres per il·luminar el camí de les persones.